Rono su na kotuna yo mwali kambo ba misiboni ba diyo motema ebongiyo ye misangai na suwa makasi ya koluka nzela na motema moko na boyiki makambo ekominga ya wana basa mama lobina luka na pona oya bonginanga démarche de Salina délégation la gagne annonce on a coqué comme un bel ayoté ma beauté yo et qu'un bon basali condimé la yo et salé l'ina yo no cola madame et un poto yo soy la succès na yo et paya famina ga Batinelio délégation et l'obité va voter. Kotuna yo mwani kambo Kamisi boni Bati yo motema Ibongiyo ye misanga inasua Makasi ya kulu kanzila na motema moko Napa iki makango Iko minga ya wanabasa Kama alumina luka na pona oya mongina Démarche ton sali la délégation la gagne Annonce la coquille comme un bel ayoté Ma beauté yo Ika mouda sali koni mela yo Ti sali lina yo Le fond la matame ya photo Yo so a la sexy la yo Ti pa yo fa vila ka Nala kisi annonce la mama Salina bandate.